Менску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Нашым сённяшнім госцем будзе рэпер Кроў, спявак гурту «Чырвоным па белым» і вядоўца моладзевай перадачы «Йо Лайф» на тэлеканале «Белсат». У начных доследах сёння размова пра заводскія сталоўкі ва ўмовах крызісу. Таксама мы раскажам пра гастролі ў Менску амерыканскага джазавага квартэту Райана Коэна, пра менскую прэзентацыю першай у Беларусі SMS-п'есы і пра магілёўскую прэзентацыю аўдыёдыска «Начная чытанка 2». Прагучаць, як звычайна, форум свабоды, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, шточацвярговы відэаагляд Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». У ёй Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Касі Камоцкай. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, побач са мною ў студыі Стась Івашкевіч. Добры вечар. «Газпром» пацвердзіў, што атрымаў ад украінскай кампаніі «Нафтагаз» 360 мільёнаў даляраў, якая тая была вінная за спажыванне газу ў мінулым месяцы. За некалькі гадзінаў да гэтага прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што калі запазычанасць не будзе выплачана да суботы, Масква ізноў прыпыніць пастаўкі газа ва Украіну. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер паведаміў, што на паседжанні міністраў замежных спраў краінаў НАТО ў Брусэлі было вырашана ўзнавіць адносіны з Расіяй на вышэйшым узроўні. Перамовы паміж НАТО і Масквой былі замарожаныя пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. Паводле де Хопсхефера, міжнародная супольнасць не можа ігнараваць важную ролю Расіі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла на тым жа паседжанні, што настаў час зрабіць у гэтых адносінах крок наперад. На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася пасля паседжання, Клінтон таксама заявіла, што ЗША плануюць запрасіць Іран на міжнародную канферэнцыю па Афганістане, якая мае адбыцца 31 сакавіка. Па словах генеральнага сакратара НАТО Яп де Хопсхефера, канферэнцыя мае сабраць у вялікім шатры ўсе сілы, якія зацікаўленыя ў тым, каб Афганістан не стаў ізноў прыстанкам для тэрарыстаў Аль-Каіды. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўленыя асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкеце. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што паліцыя арыштавала некалькі чалавек. У выніку нападу 3 сакавіка 6 паліцыянтаў былі забітыя і 7 гульцоў былі параненыя. І сёння ў Єрусалиме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозеру. Ён накіроўваў свой бульдозер у аўтобус і аўтамабіль паліцыі. Два паліцыянты былі параненыя. Стась Івашкевіч з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алена Ціхановіч пра беларускія падзеі. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Пра гэта было заяўлена сёння на пасяджэнні прэзідыума Урада Расіі. Праз тыдзень Менск наведае камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі Еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Калі раптам беларуская ўлада не наламае дроў, што цалкам нельга выключаць, ведаючы імпульсіўнасць беларускага кіраўніцтва, і калі нечага такога надзвычайна не адбудзецца, то я думаю, што Брусэль не стане абвастраць сітуацыю, не стане ставіць пад удар ход нармалізацыі дыялогу. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. Ёсць адчуванне, што пералёт аплачваў беларускі падаткаплацельшчык. Ёсць інфармацыя, што і сам адпачынак, знаходжанне ў гатэлі таксама аплачваецца беларускім падаткаплацельшчыкам. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Арандаваныя пакоі, дзе школьнікі і студэнты маглі вывучаць польскую мову, апячатаныя. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Незалежныя праваабаронцы лічаць затрыманых палітычнымі зняволенымі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Сёння ў Магілёве адбылася прэзентацыя аўдыёдыска «Начная чытанка 2». Там сабраныя літаратурныя творы, што прагучалі ў эфіры «Начной свабоды» ў 2007-2008 годах. На гэтым тыдні адбылося ўвогуле некалькі прэзентацыяў гэтага новага аўдыёдыска. Спярша тры ў Менску і вось сёння прэзентацыя ў Магілёве. Вечарына ў Магілёве доўжылася болей за 2 гадзіны. Яе вялі журналісты «Свабоды» Ягор Маёрчык ды Алексей Знаткевіч. Ім дапамагалі менскі перакладчык Павал Касцюкевіч, а таксама мясцовыя літаратары Анка Упала ды Віталь Рыжкоў. У сваіх выступах літаратары не абмяжоўвалі сябе толькі творамі, запісанымі на дыску. Так Павал Касцюкевіч смяшыў магілёўскую грамаду новымі праўдзівымі показкамі жыцця беларусаў у Ізраілі. Іх ён сабраў пад вокладкамі 2 кнігаў «Чалавек, які скраў сцяну плачу» і «Душпастарскія спатканні для дачнікаў». Іх сёння спадар Касцюкевіч прадставіў магілёўскай публіцы. Віталь Рыжкоў чытаў новыя і старыя свае вершы. Анка Упала казала пра цяжкую, недарэчную ды анекдатычную долю беларускіх курак і яйкі. На вечарыну прыйшлі болей за 50 чалавек. Самай маладой удзельніцай была 2-гадовая Рэгіна Рагнеда Аляксеенка. Яна слухала дарослую чытанку каля гадзіны, пакуль хапіла цярпення. Урэшце магілёўцы не толькі слухалі, але і згадывалі ўдзельнікаў першай чытанкі. Флэш-карты са свабодаўскім лягатыпам атрымалі 4 пераможцаў віктарыны. Альтэрнатыўную начную чытанку паводле свабодаўскіх матываў прэзентаваў менчукам і сваім землякам магілёўцам паэт Дмітрый Дмітрыеў. Начная чытанка — гэта архіў, гэта энцыклапедыя сучаснай літаратуры. Мая альтэрнатыўная начная чытанка — гэта аўдыёспектакль, гэта казка, гэта сама атмасфера вершаў, гэта вяртанне да традыцый аўдыёспектакляў. Якія ўражанні ад магілёўскай прэзентацыі засталіся ў журналіста Алексея Знаткевіча? У цэнтры кола сяброў сабралася даволі шмат людзей. Тут крыху большае памяшканне, чым кафе «Добрая мысль» у Менску. І вельмі шмат было моладзі. Вельмі жыва людзі рэагавалі як на сваіх аўтараў магілёўскіх, гэтак і на гасцей. Ось прыехаў з Менску Павал Касцюкевіч, адзін з удзельнікаў праекту «Начная чытанка 2». На жаль, не змаглі прыйсці 2 удзельнікаў праекту з Магілёва. Аляксей Бацюкоў і Таццяна Барысік трапіла ў шпіталь якраз перад прэзентацыяй. Мы пракруцілі з дыска яе запісы, вельмі людзі віталі, вельмі жыва рэагавалі на ўсіх аўтараў. А акрамя таго, акрамя тых, хто ўдзельнічаў уласна ў праекце «Начная чытанка», выступіў яшчэ магілёўскі аўтар Дмітрый Дмітрыеў. Ён у свой час, як толькі пачалася «Начная чытанка», прапанаваў нам супрацоўніцтва такое. Ён браў запісы некаторых з аўтараў, якія удзельнічалі ў гэтым праекце, і рабіў з іх такія маленькія гукавыя спектаклі. Яго ўжо ў серыі «Дыскарня наша Ніва» выйшла 4 дыскі. Гэта дыск Андрэя Хадановіча, Веры Бурлак, Вальжыны Морт і Віктара Жыбуля. І ён крыху пачытаў вершаў якраз з гэтых дыскаў. І акрамя дыску «Начная чытанка 2» таксама прэзентаваліся і гэтыя дыскі з серыі «Дыскарня наша Ніва», а таксама аўтары падпісвалі свае кніжкі для тых, хто прыйшоў. Алексей Знаткевіч гаварыў у Магілёве, там сёння прэзентавалі аўдыёдыск «Начная чытанка 2». На гэтым дыску сабраныя літаратурныя творы, што прагучалі ў эфіры «Начной свабоды» ў 2007-2008 годах. Я яшчэ звярну ўвагу, што на нашым сайце «Свабода.орг» вы, натуральна, ў любы час можаце спампаваць першы дыск «Начной чытанкі» або ўсіх 50 аўтараў, або тых канкрэтных, якія вас найбольш цікавяць. У Менску 22:09. Нашым сённяшнім гостем будзе спявак гурту «Чырвоным па белым», вядоўца моладзевай перадачы «Йо Лайф» на тэлеканале «Белсат» рэпер Кроў. Гутарка з ім прыблізна праз 3 хвіліны. Хусей прагнаць бы той дзень, утрапнёна прагня не адзін. Война не скончится сама, вырашай, кольки же годин. Что не кажи, тебе кахаю, и не отдаться мне, причин нема. Потерять Побив розмови сенс, мусом мьот, а на серці льот. Мав всість, любов, так словом, всість, збиралася в синагог. Что не кажи, тебе кахаю, и не отдаться мне, прости мне на. Ходим мы с тобой шляхи все шиста, и ходим мы с тобой до зорок мисты. Времени шмат хотел бы я рассказать тебе, ты шагу пошагать. А ты ж, мабыть, досі моєм животом ради. Ти би саму мой шаровний прогнать бы той день, а потом на праздну не один. Давай, самотно не вздыхай, выражай, хоть еще один. Что ли, кажи, тебе какаю, не отдаться мне, приси мне мать. Пойду я на тебе шляхи все шиста, пройду сквозь терния до сорок листы. Время шмат хотел бы я рассказать тебе, ты шаг обошать. А ты ж, мабыть, дости моим субботам рады. Ты бы саму мой шаровый. Гурт «Термін Ікс» з білоруської версії відомої пісні гурту «Оазіс». Ця пісня звучала на хвалях «Ночної свободи» для нашого сьогоднішнього гостя, співака гурту «Червоним по білим», ведуці молодіжної передачі «Your Life» на телеканалі «Білсат», репера Крова. Перед початком гэтага эфіру я патэлефанаваў Крову ў Варшаву. Мы гутарылі найперш пра ягоны тэлевізійны праект, якому ў хуткім часе споўніцца год, пра перадачу «Your Life» на тэлеканалі «Белсат». Стваральнікі перадачы анансуюць яе як самую шалёную, экстрэмальную і забаўляльную беларускую тэлевізійную праграму. Я спытаўся ў рэпера Крова, што ж там такога шалёнага і экстрэмальнага. Программа вельми шаленая, все пошалось именно от самого запису программы. Миссия программы такая, как показать молоде, чем она может заниматься в вольном часе. То есть я сам из невеличкого города на Полесье, и я зауважил такую тенденцию, что просто молодь спивается, абсолютно не маешь себе занять. Именно это алкоголизм есть выником этого всего. И мне хотелось сделать нечто такое, как показать молодежи, чем она может заниматься в своем городе, а так само может здесь поза им. Але как бы это все не было марудное и нудное, все сделали стиль программы достаточно шаленые и гумористичные. Просто в программе берусь сделать так само оператор, так само администратор программы. Короче, мы показываем всю эту кухню. И отримовується такой маленький реаліті-шоу. То есть показуємо те саме наші поїздки усі, як ми видурняємося і так далі. Наприклад, звичайно, показуємо те, що інші програми ховають. Ну, наприклад, любимо себе готувати нашого керівника продукції, якого ми вже називали тестером. Ми ним просто все тестуємо. Наприклад, ці боліть стріл з пейнтбольного шарика, коли програми про пейнтбол. І все, звісно, це робимо, стараємося, принаймні, робити з смаком. і з густом. І тому менавіта шалёне. Чому екстремальне? Тому що зараз так молодь вельми популярне хобі, гэта менавіта такі екстремальні речі. Я сам вельми люблю. Їжу на квадроциклах, займаюся страйкболом, я ще цим часом на сноуборд підсів. Тому менавіта стараюся так само показати активні форми відпочинку спортом, менавіта екстремально. Але не тільки. Анонсуючи передачу, ви пишете, що там можна поглядіти, як заснувати незалежний клуб, як заснувати інтернет-радіо, як зробити музичний кліп, як проєктувати і шити вопротку. Ці ведаєте ви тих, кому передача вже допомогла? Я так розумію, що передача живе вже більше за півгоду. От ці ведаєте тих, кому реально вона допомогла? Програмі сповнився год. Відомо, пишуть люди про те, була особа, яка насамрешу в своєму місті зачинила такий клюк получення. І менавіта, як я казав раніше, ми стараємося робити вельми разнобокову програму. Тобто не тільки екстремальний спорт, але так само і інші речі. Були такі теми, як створити свій незалежний клуб, як очинити своє радіо. Люди писали так, була одна особа, яка менавіта сказала, що вона очинила в такому провінціальному городку свій невеликий клуб квотерні. Звісно, це все полегально, але я сподіваюся, що тут кривди нікому такі люди не роблять, а наоборот проводять просто цікавий час, а менавіта не співають, то есть, там не беруть наркотиків. Я думаю, що це виходить на користь усім. От телебачення Білстат, поскольку це авторська програма, так я отримав таке достатково широке поле. Я можу в цій програмі робити амаль все, що хочу. І агульна довір телебачення не надарувала, так само це мені дає шмат можливостей до того, щоб показати шмат цікавих речей. Я прочитав у Вікіпедії інформацію про вас як музику, актора, публіциста, продюсера, створальника і ведучого програми на радіо «Рація», як уладальника музичного видавництва, як бізнесовця. Я користі створальника одного з перших білоруськомовних гіп-гоп-проєктів «Червоним по білим». Чи залишилося ще нечто, чим ви хотіли б займатися, чи вже просто ця простора заняткою, ну, заповнена, наповниться вже, куди вже більше? Звідайте, це так. Більше особу мене відає менавіта як репера, заснувальника гурта «Червоним по білим», ну, одним словом, як музика. Але перед тим, як я став музиком, я займався так само активною політикою і різними речами, між іншим публіцистикою. Насамреч, мене шмат чого цікавить. Звісно, не всьому можна віддати у 100%. Це вельми тяжко, звісно, все сполучити. А я думаю, що є такі ще речі, якими би я хотів зайнятися. Перед усім, я би хотів просто, щоб мене люди пам'ятали як ніяку особу. Не конкретно там ці музика, ці ведучих програм, ці там публіцисти, ці там політики, бізнесовці і так далі. Просто хотів би, щоб люди пам'ятали мене як ніяку там персону, скажімо, особу. І чому? Тому що я хотів би переказати людям певні свої думки, певні свої міркування, певні свої погляди. А як я це зроблю, яким чином, це вже другасна справа. Тому що до одних я приближаюся більш музикою, інші люблять, не люблять мою музику, скажімо, а подобаються їм мої артикули. Я ще інше слухають мою програму у радіо, це оглядаються у телебаченні. Всі ці занятки, це все з'являється повними приладами, про які я можу переказати свої думки людям. І це для мене саме головне. А про якась я, звісно, сповнюю свої мари. Поэтому так само і варто сказати. Бо лішу, що кожен чоловік перед усім повинен сповнювати свої мари, щоб бути щасливим. А я хочу бути чоловіком щасливим і думаю, що кожен з нас хотів би бути чоловіком щасливим. А ви сказали, що займалися серед іншого, серед того шматлікого іншого, займалися і політикою. А що з політикою далі? Одійшли, бо не бачили сенсу, одійшли, бо вирішили, що більш можете реалізуватися в інших сферах. Що з політикою далі? Не то, що дійшов. Я був з одним з основальником Зв'язаної Терезі Демократії Білорусі у Варшаві, у Польщі, поскольку я шмат часу провожу менавіта у Польщі. Окрім цього, на даний момент я поки не бачу як такового місце для себе у білоруській політиці, просто про становище. Але агульно підтримлюю далі вельми добрі зв'язки з білоруськими політиками, між іншим господарем Олександром Мілінкевичем і іншими знатними особами, і ділюся з ними своїми поглядами. І мені приємно, що ці люди сприймають мене серйозно і прислуховуються до цих моїх поглядів. Агульно, що тичиться мене, я лібертаріаніст і монархіст, більшу керунку мінархічним. Менавіта. Пакуль у Беларусі, якби гэтыя погляды, яшчэ не настолькі популярныя, але бачу, што яны робяцца ўсё больш і больш популярныя. Зараз так бы становішся такой у краіне, што не магу сябе знайсці ў гэтым усім, але магчыма, што з часам, калі будзе і лепшыя, калі будуць магчымасці такія, я да гэтага вернусь і агульна пакуль я працягваю сваю дзейнасць, можа пішучы артыкулы на палітычныя і гаспадарчыя тэмы, таму што агульна палітыка мне цікавіць менавіта з таго боку, што я хацеў, каб кожны чалавек адказваў за самога сябе і менш дзяржавы было ў дзяржаве. На маю думку, вольны рынак і гаспадарка, ну, ўсё сам ставіць на свае месцы. І тут я не пагаджаюся з поглядамі, маю вельмі блізкія погляды менавіта да Ярослава Раманчука. Яшчэ раз вернемся да вашага тэлевізійнага праекту. Калі найбліжэйшы выхад перадачы «Ёлайв»? «Ёлайв» выходзіць што другі тыдзень па серадам пасля аб'ектыву на тэлебачанні «Белстан». Гэта прыблізна 21:15. Ёсць шуткі, што праграма будзе перанесена на пятніцу, але пакуль не вядома, таму ось тих, кого это зацікавило, я, може, захочу до долучання у суполки «Ёлайв», яка знаходиться на порталі ВКонтакте.ру. Там вельми легко буде это знайти. І так само проглядати, не знаю, наприклад, мой блог, про який можна трапити, не знаю, просто вписуючи там пошукову систему «Кроу» і «Червоним по білим». І ще на захвату усім хотів би сказати, що калі усе будзе окей, калі все складзецца па наших думках, і калі Белсат дазволіць, я спадзяюся, што дазволіць, з плану выдаць DVD-диск з першым сезонам праграм, самыя цікавыя праграмы, і калі все будзе окей, я думаю, што ў хуткай будучыні яны з'явяцца у музычных крамах і можна будзе набыць. А нас захватыш, скажу такую цікавінку, што праграму аглядае і з'яўляецца, між іншым, адным з самых вялікіх нашых фанатаў праграмы, высокага чыну палкоўнік, які працуе ў Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі, які расказаў гэтую праграму па сетках міністэрства. І вядома, што ёсць вельмі пазітыўныя водгукі. А таксама ёсць чуткі, што ОНТ хацела перакупіць нас, але мы не пагадзіліся. Ось, менавіта, думаю, будзе гэта цікава і будзе гэта цікава за ахвотай. Для вас. Ось і все, запрашаю до агляду. Гэта быў рэпер Кроў, спевак гурту «Чырвоным па белым» і вядоўца моладзевай перадачы «Ёлайв» на тэлеканале «Белсат». У Мінску 22:23. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Званкі на свабоду. Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя. У Бога Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім этим убожаством стаіць убогі президент. Ваші водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоні і праз СМС. Званіце ў Мінску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-2224. 391-2224. Беларуская модель кіраўніцтва – это адпачынак президента с сем'ями сынов и челядзю под выглядом рабочего визиту у Сербию. 13 год у президентском кресле присядел, але скопить на адпачынак грошей не сумел. Ведай, Беларусь и свет, у чым тут справы. Президент решил пожить за кошт державы. Еще раз наш менский телефон 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки. Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача Дмітра Бартусіка заўтра ў нашым вечаровым эфіры. У Беларусі праходзяць гастролі амерыканскага джазавага квартэту Райана Коэна. Сёння музыкі з Чыкаго гасцююць у начным клубе «Гудвін», а днямі на ура прайшоў іхны канцэрт у Беларускай дзяржаўнай філгармоніі. Гастролі адбываюцца ў рамках праграмы «Рытм і дарога», якую праводзіць арганізацыя «Джаз» у Лінкальн-цэнтры у супрацоўніцтве з дзяржаўным дэпартаментам ЗША. Далей з Менску Юлія Рымашэўская. Квартэту Райана Коэна амаль паўтара дзясятка гадоў. Заснавальнік гурту піша музыку для кіно, стварае джазавыя кампазіцыі, выкладае музыку студэнтам. Праграма «Рытм і дарога» існуе дзеля папулярызацыі амерыканскага мастацтва за мяжой, найперш традыцыйнага. А джаз у ЗША лічыцца клясікай музычнай творчасці. У межах праграмы квартэт 2 тыдні гастраляваў у Расіі, 1 тыдзень ва Украіне і вось ужо тыдзень знаходзіцца ў Менску. За гэты час Коэн і кампанія сустрэліся як з калегамі-музыкантамі, гэтак і аматарамі джазу. Адзначаюць выдатную сувязь паміж сцэнай і мясцовымі слухачамі, гаворыць лідар квартэту Райан Коэн. Асабліва нефармальная атмасфера была на першым канцэрце. Маленькая дзяўчо год 6 залезла на сцэну і імправізавала разам з намі, нібыта граючы на інструменце. Некалькі падлеткаў спрабавалі танчыць, вельмі няблага. Нефармальны фармат таксама выяўляўся ў аплодысментах. Вельмі па-рознаму слухачы рэагавалі на тыя ці іншыя імправізацыі. Пра-прабацькі Райана Коэна родам з Заслаўя. Прабабуля і прадзед яшчэ аднаго ўдзельніка квартэту Лорэна Коэна з Драгічына і Мотыля. Дый на беларускі манер прозвішча вымаўляецца як кухан. Але ж пакуль што на малую радзіму сваіх продкаў патрапіць не давялося. Занадта шчыльны графік выступленняў. Удзельнікі джаз-калектыву падкрэсліваюць, што іх музыка па-за палітыкай, і менавіта дзякуючы сваёй апалітычнасці яна спрыяе лепшаму разуменню амерыканскіх традыцыяў, амерыканскіх густаў, распавядае Райан Коэн. У розных кутках свету людзі фармуюць уяўленне пра ЗША, праз выступленні нашага прэзідэнта, праз палітыку, якую праводзяць штаты. Але ж, напэўна, ёсць і іншыя, звычайныя людзі, пра якіх меней вядома. Кантактуючы з імі, за межамі ЗША, шмат каму становіцца зразумелым, што адбываецца ў нашай краіне на міжчалавечым узроўні. Джазавыя імправізацыі чыкагскага квартэту сёння можна будзе пачуць у праграме «Блюзавыя вечары ў Гудвіне». Thank you. Вы на хвалях ночной свободы у Минску полова 11. С вами Юрай Бушляков. У далейшай паўгадзіннай частцы праграмы начныя доследы. Сёння размова пра заводскія сталоўкі ва ўмовах крызісу. Таксама мы раскажам пра менскую прэзентацыю першую Беларусі СМС-п'есы. Прагучаць, як звычайна, форум свабоды, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, шточацвярговы відэаагляд кінакрытыка Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». У ёй Дзмітрый Бартосік працягне аповед пра творчасць Касі Камоцкай. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Стась Івашкевіч. Ізноў добры вечар. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Пра гэта было заяўлена сёння на паседжанні прэзідыума ўраду Расіі. Прадстаўніцтва ЗША пры АБСЕ выступіла з заявай наконт апошніх палітычных арыштаў і разгону мірных дэманстрацый у Беларусі. Ключавой умовай для паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў ёсць прагрэс у галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, сказана ў заяве. Праз тыдзень Менск наведае камісара ў развязу Беніта Ферэра Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі ў развяз павінен вырашыць адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. І коротка пра падзеі ў свеце. «Газпром» пацвердзіў, што атрымаў ад украінскай кампаніі «Нафтагаз» 360 мільёнаў даляраў, якія тая была вінная за спажыванне газу ў мінулым месяцы. За некалькі гадзінаў да гэтага прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што калі запазычанасць не будзе выплачана да суботы, Масква ізноў прыпыніць пастаўкі газу ў Украіну. Генеральны сакратар НАТО Яп де Гобсхефер паведаміў, што на паседжанні міністраў замежных спраў краінаў НАТО ў Брусэлі было вырашана ўзнавіць адносіны з Расіяй на вышэйшым узроўні. На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася пасля брусэльскага паседжання, Клінтон заявіла, што ЗША плануюць запрасіць Іран на міжнародную канферэнцыю па Афганістане. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўленыя асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкеце. Сёння ў Єрусалиме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозера. Ён накіроўваў свой бульдозер у аўтобус і аўтамабіль паліцыі. Два паліцыянты былі паранены. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, уначы ў паўднёва-заходніх раёнах, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер усходні 7-12 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература ўначы ад 0 да мінус 6 градусаў, на захадзе краіны плюс 1-3, а на працягу дня ў Магілёве 0-2, у Віцебску, горадні і Менску ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Гомелі 1-3 і ў Берасці 2-4 градусы цяпла. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Доследы свабоды. Перапоўненыя склады, праблемы з збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў і прымусовае адпраўленне ў адпачынак за свой кошт сталі прыкметамі эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не настолькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедны перапынак. Пра тое, як ядуць цяпер на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч. Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминтерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавае скарачэнне, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі. Кто в тормозе приносит? Первое, кто с кармана питается. Вот просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, съесть и унести остатки. Такім чынам, на практыцы нейкае падабенства гарачага харчавання можа сабе забяспечыць хіба толькі кіраўніцтва аршанскага металіста. У адрозненне ад гэтага прадпрыемства, вытворчая фірма «Лёс», што ў Барані, яшчэ мае ўласную сталоўку. Але, як кажа старшыня мясцовай суполкі незалежнага прафсаюзу Васіль Леўшынкаў, наведнікі ў яе сезонныя. Барань мястэчка невялікае, і як надвор'е добрае, то рабочыя часцей адбягаюць паабедаць да хаты. Калі вот на дворе так нейкое дрянное, там, ты дождь, и что-то по наведнику поболее, а так совсем мало. У меня есть знакомые, какие-то приходят, он берет первое, на второе двойный гарнир и салат. Его снимается вот в межах 2-2,5 тысячи рублей. То есть он не берет нейкое там мясо, и что, ну это будет на 1000, на 1500 будет дороже. Адам Сапешка, фермер з падворшы, гатовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну з ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны. Калі яны бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не бяруць зноў жа па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 тока. Не, я говорю, больш людзей есці ў сталовай не будзеце. Трэба, значыць, эти вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахожу, гляжу, там 2-3 чалавека харчуюцца. І раней такі стаялі всякіх этих вот супоў, баршоў, а сам, говорю, 5-літровая каструлька на цэлы дзень хапаюць. Паводле статыстыкі, на снежні мінулага году харчаванне працаўнікоў на беларускіх прадпрыемствах і ў арганізацыях забяспечвалі 1300 сталовак і буфетаў на 89,5 тысяч месцаў. Абедамі працаўнікоў павінны забяспечваць аб'екты трэцяй нацэначнай катэгорыі з самымі таннымі коштамі. Якраз такі аб'ект у Віцебску – сталоўка заводу «Вістан», дзе ў самы абед каля другой дня не ўдалося заспець аніводнага наведніка. Тры работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дужа неахвотна каментавалі тое, што заля на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай. Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, а если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Цеха по несколько человек с собой носит. Когда выполняем план, то конец. По великим рахунку, сёння рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. Да прыкладу, на Новополоцкім «Нафтані», на якім заняты некалькі тысяч працаўнікоў і абслугоўвае іх некалькі сталовак. Сярэдні заробак на прадпрыемстве каля мільёна рублёў. І гарачы абед за 5-6 тысяч як альтэрнатыву хатняму бутерброду абіраюць многія. Тым не менш, паводле лекара-дыетолага Юліі Салаўёвай, гэткі падыход да арганізацыі харчавання на вытворчасці ўсё ж нельга лічыць аптымальным. Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах. Безумоўна, такі абед, прывезены аднекуль да пададзены ў аднаразовым посудзе, будзе каштаваць даражэй за звычайны сталоўскі. Аднак у развітых краінах і заробкі нашмат вышэйшыя. А на беларускім заводзе, які ва ўмовах крызісу апынуўся на мяжы банкруцтва, абеды найчасцей складаюцца з кавалка хлеба з салам, ды сервіруюцца на ўчорашняй газеце. Заводскія сталоўкі на Віцебшчыне ва ўмовах крызісу. Тэму падрыхтавала Браніслава Станкевіч. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выпрацоўваюць уласную антыкрызісную праграму, якую ў перспектыве гатовы падзяліцца з уладамі. На што перадусім робяць акцэнт незалежныя эксперты, пра гэта ў матэрыяле Ігара Карнея. Аснову калектыву, які ў рамках аб'яднаных дэмакратычных сілаў распрацоўвае праграму выйсця з фінансава-эканамічнага крызісу, складаюць вядомыя эканамісты Станіслаў Богданкевіч, Яраслаў Раманчук, Леанід Заіка. Аднак прамежкавую ацэнку высілкам экспертаў мае даць прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Канчаткова ўхваліць тэкст антыкрызіснай праграмы плануецца на пасяджэнні палітычнай рады ў сярэдзіне наступнага тыдня. Пакуль жа, як паказваюць падзеі, знайсці агульную пазіцыю не так проста і ў шэрагах аднадумцаў. Усяго незалежныя эксперты прапануюць паўсотні магчымых варыянтаў, як аблягчыць наступствы крызісу. На гэты момант з некаторымі пунктамі дакументу не згодзен толькі кіраўнік партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін. Ёсць такая норма, што трэба скараціць сацыяльны налог на 20%. У пераводзе на адмову даступную нечым будзе плаціць пенсіі. Калі-небудзь трэба рабіць, но гэта не трэба рабіць зараз, бо мы проста не будзем ведаць, што нам рабіць з пенсіянерамі. Такія ж рэчы нічога не даюць для эфектыўнасці эканомікі. Калі даже і даюць, но вельмі негатыўны бліс на становішча насельніцтва. Гэта таксама не трэба прымаць, бо мы супраць таго, каб усе цяжкасці эканамічнага крызісу перакладаць на плечы насельніцтва. Ёсць другія магчымасці, дзе браць сродкі і як іх размеркоўваць. У тым выглядзе, якім он разглядаўся на апошнім прэзідыуме, на мой погляд, яго прымаць было нельга. Заўтра будзе сустрэча ў нас з другім бокам, які адстойвае другія падыходы, і мы дамовімся. На што перадусім звяртаюць увагу аналітыкі ў справе супрацьстаяння сусветнаму крызісу. Каардынатар антыкрызіснай праграмы ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, эканаміст Леў Марголін лічыць, што ва ўмовах Беларусі да крызісу трэба ставіцца не як да знешняй навалы, якая перашкаджае краіне развівацца, а як да ўнутранага крызісу, праявы якога пачаліся нашмат раней. Галоўнае, што адрознівае ад урадавай праграмы, гэта сістэмнасць. То бок гэта не нейкія там асобныя мерапрыемствы, якія трэба правесці, не адразу ўсё зменіцца. Упор робіцца на тым, што крызіс, які мае месца ў Беларусі, пачаўся не ў гэтым годзе, не ў канцы мінулага года, а яшчэ ў 2007 годзе, калі пачаліся праблемы з адмоўным таргоўным сальда. У ўрада ёсць такое ўражанне, што мы знаходзімся ў лодцы пасярод штармуючага мора, і нам толькі трэба перачакаць гэты перыяд, але выдацца ўжо не будзе, цэны энерганосных тебе уже николі не вернуться до того уровня, який був у початку 2000. Програма може бути пропонована до розгляду і уладам? Вона буде пропонована, хоча ми, звісно, не маємо тут ніяких. Господар Богданкевич, як один з розпадовщиків цієї програми, господар Заїка, будуть її пропоновувати в консультативному совєті, в який вони уваходять. Як і Сергій Калякін, господар Марголін сподівається, що вирішить спрежнє питання удасться ближайшими днями, після чого антикризисну програму можна буде обмірковувати з уділом усіх зацікавлених боків. З Мінську Ігор Карней. Ви слухаєте «Ночную свободу» у Білорусі 22 години 42 хвилини. І тепер на черзі наш форум «Свободи» з оглядом реакції у навідників сайту Аліна Радкевич і Ян Максимюк. Учора, протягуючи тему відпочинку Олександра Лукашенки з сім'єю і світой у гарнолижному курорті в Сербії, ми змістили інформацію на нашому сайті, узятую з сербських СМІ, що керівник Білорусі поїхав у Сербію на приватне запрошення від сербського фінансового магната Міадрага Костіча. Коли гэта сапраўды так, дык сцверджанне прэсавай службы беларускага прэзідэнта, што Лукашэнка знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам, не мае пад сабою ніякіх падставаў. А значыць, беларускі прэзідэнт павінен заплаціць за адпачынак з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Каментары наведнікаў нашага сайту. Мікола. Обнаглеў князь, з усім дваром і чэлядзю пачаў гуляць за мяжою, а 1,5 мільёна беларусаў ад голаду ў Сібіры мардуюцца, каб пракарміць сем'і ў яго сацыялістычнай рэзервацыі на лініі абароны Сталіна. Алесь. А яшчэ быў у Славеніі. Боінг. Зразумела, што крыніцы незалежнай прэсы вельмі абмежаваныя. Але чаму такія нестыкоўкі ў афіцыйнай інфармацыі? Прэс-служба беларускага прэзідэнта і беларускае тэлебачанне гаворыць пра рабочы візіт Лукашэнкі, а кіраўніцтва Сербіі, так як і мясцовая прэса, пра адпачынак. У рэпартажы беларускага тэлебачання дзве гэтыя фармулёўкі выступілі амаль побач. Далей, паводле міжнароднага пратаколу, прэзідэнта і яго сям'ю не можа запрасіць прыватная асоба. У заходніх краінах гэта разглядаецца як карупцыя. Гэта прыкладна такі самы скандал, як і калі Аляксандра Лукашэнку запрасіў у Аўстрыю ўладальнік казіно. Наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць блог нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста пад назвай «Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі». У блогу Юры тлумачыць факт выключэння апазіцыі з цяперашняга дыялогу паміж Еўропай і Мінскам палітычнай слабасцю беларускай апазіцыі і ў якасці адваротнага, калі і ўлада краіны, і ўвесь астатні свет лічыліся з апазіцыяй, прыводзіць прыклад польскай салідарнасці ў 80-е гады. Язэп. Вельмі слушныя развагі, шаноўны Юры. І дывізіі больш, чымся дастаткова. Бяда ў тым, што салдаты тых войскаў не разумеюць, да якога боку яны ў гэтым супрацьстаянні належаць. Як даць гэтае разуменне, і ёсць асноўнае заданне для палітычна-інтэлектуальнай апазіцыі. Цётка. Ніхто не чакае ад вас, Юры, што вы возьмеце сцяг і выйдзеце на пляц. Вы не ў стане зрабіць гэтага нават фігуральна. У сваіх сцёбных эсэ пра апазіцыю прасачыце лейтматыўную тэму вашых твораў. Пішу пра нядобрую апазіцыю, бо іначай не маю чым яшчэ зарабляць сабе на добры кавалак хлеба з маслам. Алена Радкевіч і Ян Максімюк з аглядам рэакцыяў на сайце свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў заўтра ў нашай вечаровай праграме. Сёння ўвечары ў канферэнц-зале Менскага дома мастацтва прэзентавалася першая беларуская СМС-п'еса, выдадзеная асобнай кніжкаю. Яна называецца «Дарога і шлях». Аўтары СМС-п'есы – Аксана Спринчан і Алесь Антіпенка. На прэзентацыі была Валентина Аксак. Як сказаў на прэзентацыі культу ролях Максім Жбанкоў, гэта неправільная кніжка. Па-першае, яна маленькая, па-другое, кішыннага фармату. Па-трэцяга, яна спрэс парушае традыцыі беларускай літаратуры. Але на скрыжаванні ўсіх неправільнасцяў нараджаецца нешта новае. Аўтар уступу да гэтай кніжкі, літаратуразнаўца Пётр Васюченка, пажартаваў, на што стварылі СМС, каб размаўляў АА з АС. Тема СМС гучала ва ўсіх выступах. Дарэчы, сам Пётр Васюченка зазначыў у сваім выступе яшчэ, што ён вельмі рады, што ў каляземным тыры спрэс засмечаным усялякай непатрэбнай інфармацыяй з'явіліся і добрыя беларускія вершы, і добрая беларуская філазофія, і прыгожая мова. Усё гэта пра гэтую кніжку. Рэдактар кніжкі, філозаф Валянцін Акудовіч, таксама гаварыў пра тое, што СМС гэта нязвыкла ў яго рэдактарскім жыцці. Нават у самым страшным сне не мог я ўбачыць, што буду калісьці рэдагаваць СМС-кі, сказаў Акудовіч. І зазначыў, што больш за ўсё яму ў гэтай п'есе спадабалася роля анёлаў, якія насілі ад аднаго героя да другога гэтыя СМС-паведамленні. Анёлы стаміліся, яны чакалі, напэўна, што гісторыя будзе шчасліва завершаная ў гэтай СМС-ты, і героі нарэшце сустрэнуцца і будуць разам, аднак гэтага не адбылося. І анёлы стомленыя і засмучаныя. Відаць, што яны чакаюць новай п'есы ад гэтых аўтараў, таму што не выпадкова ж на пачатку імпрэзы бард Віктар Шалкевіч, які быў вядоўцам вечарыны, абвесціў конкурс сярод прысутных на тое, каб яны прыдумалі назву для новага твора Аксаны Спринчан і Алеся Антіпенкі і даслалі на прапанаваны нумар, даслалі натуральна СМС-кай. Так што ўжо, відаць, будзе традыцыя. У канцы вечарыны гэты конкурс быў падведзены, дзве назвы былі прынятыя аўтарамі, і яны абяцалі стварыць новыя СМС п'есы. Аздабляў вечарыну музыка Яраш Малішэўскі, таксама жартоўны беларускі гурт «Жаба ў каляіне» і, натуральна, сам Віктар Шалкевіч, які і завяршыў гэтую імпрэзу на такой мажорнай ноце, якая адпавідала як бы філазофскаму пачатку прэзентаванай кнігі і паэтычнаму. Абодва гэтыя пачаткі аўтары абяцалі перавесці ў мажорнае гучанне ў наступнай п'есе. Валентина Аксак з прэзентацыі першай беларускай СМС-п'есы, якая выдадзена асобную кніжкою. СМС-п'еса называецца «Дарога і шлях». Яе аўтары – Аксана Спринчан і Алесь Антіпенка. Вы на хвалях «Начной свабоды» і зараз, як і шточацвер, відэагляд Максіма Жбанкова. Пачнем з экраннай казкі пра тое, як нямецкія генералы ды палкоўнікі Гітлера забівалі. Не, ніякай фантастыкі. Выключна гістарычная праўда. Натуральна, у галівудскай апрацоўцы. Операция «Валькірія» Брайана Зінгера – спроба перетворить архівний матеріал у кранне шоу. Рецепт доволі простий. Цікава сторонка історії, максимально простий сюжет, динамічний монтаж, ефектні здимки із подартом Круз у головній ролі. А далі можна починати потіху шаманіть з гуком і кольором. Головне, каб шараговы глядач не спалохаўся і дасядзеў до канца. Гэтым разам, як выключэнне, гэбі-энду не будзе. I serve my country, but I have betrayed my conscience. We need to kill Hitler. There has to be a chance of success. That's why you're here. Any problem on Earth can be solved. Режисер Зінгер раней здымаў легенды пра вяртанне супермену да людзей Х. І зараз робіць амаль тое самае. Кажу гэта без кроплі іроніі, але цалкам сур'ёзна «Валькірію» спрымаць ніяк немагчыма. Занадто узорным атрымаўся галоўны герой, палкоўнік Клаус фон Штауфенберг. Празмерна жудаснымі выглядаюць ягоныя ворагі, Гітлер са сваёй зграяй. Атрымаўся выдатны экранны комікс, дзе супергероі шыруюць у мундзірах абверу і мараць пра вольную Нямеччыну. Глядзець на гэта сапраўды цікава. Зінгер цудоўна ведае, як захапіць гледача, і ў той жа час свядома адмаўляе сваім героям у вартых спачування рухах душы. Пісні негатыву, а повесць пра інтэрвенцыю іншапланетнікаў «Дзень, калі спынілася Зямля». Упершыню гэты сюжэт быў экранізаваны яшчэ на пачатку 50-х, дарэчы, пад той самай назвай. Тады канфлікт з касмічнымі талеркамі ўспрымаўся як алюзія халоднай вайны супраць камунізму, а сёння выглядае адгалоскам экалагічнага крызісу. I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position? Yes. Do you feel pain? My body does. Касмічнаму адроўніку выканання Кіану Рыўза гэта нешта сярэдняе паміж Нео з «Матрыцы» і Джонам Канстанцінам з «Аднайменнай стужкі». Чужынец заклікае да міру і сяброўства, што аднак зусім не замінае яму знішчыць пару верталётаў і амаль зруйнаваць Нью-Йорк. Сімпатычныя спецэфекты і абсалютна ніякі сцэнар. Не па тых талеркі стралялі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў мультик. Ігар Энтоні Леонідса. Навошта гэта глядзець? Таму што Ігар упэўнена рушыць пасля дух гатычнай анімацыі Тіма Бартона. Хто глядзеў, напрыклад, «Рэшткі нявесты», расчараваны не будзе, бо тут усё амаль як там. What now, genius? I created life. Maybe I did too much. Oh, was it? Was I too much? I was pushing, wasn't I? Неблагая ідэя. Зарабіць кіно пра адвечнага падручнага злыгенію. Не менш прывабна ператварыць небараку Ігара ў лірычнага героя, а прымусіць яго закахацца ў сваю самаробную нявесту, ну гэта ўжо вышэйшы пілятаж. Прывабна, нязвыкла, гатычна. Што ж, цяпер у «Начной свабодзе» відэаагляды кінакрытыка Максіма Жбанкова. 22.52, далей у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Галіна Абакунчык. Незалежнае выданне «Інтэкспрэс» з Баранавічаў змяшчае артыкул «Кропка ў справе сутэнэраў». У ім паведамляецца, што дзве сямейныя пары атрымалі па 6-7 гадоў зняволення за тое, што гандлявалі жывым таварам і пераправілі за межы Беларусі 22 жыхаркі Баранавіцкага і Ляхавіцкага раёнаў. Яшчэ ў адным артыкуле «Інтэкспрэс» абмяркоўвае прапанову чытача, які выказаўся за тое, каб падчас эканамічнага крызісу павыключаць у краіне так званыя «вечныя агні», паведамляе журналістка Анжалі Белуш. Маўляў, канешне, памяць мы ўсё памятаем, але можа гэта ўсё залішне. Няхай толькі ў сталіцы нашай эры дзімуць, гарыць вечны агонь, а ў нас толькі зажигаць на свят. І да нашага здзіўлення людзі падтрымалі гэту ініцыятыву. Яны таксама сказалі, што гэтай нашай памяці не пашкодзіць, а нейкая камена сродкаў будзе. Незалежная газета «Паходня» з Бялынічаў у свежым нумары змяшчае матэрыял пад назвай «Каму патрэбна гэтая хлусня». У ім гаворка вядзецца пра змест публікацыі ў раённай дзяржаўнай газеце «Зарана Друцю», паведамляе адзін з актывістаў незалежнага руху ў рэгіёне Рыгор Кастусёў. У газеце «Зарана Друцю» сказана, што ў Даўлінскім раёне агульны працэнт беспрацоўных склаў такі ўсяго 1,1% ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. Газета «Паходня» праводзіць аналіз сапраўднай сітуацыі па колькасці беспрацоўных у раёне. Гэты паказчык перавышае афіцыйныя дадзеныя ў некалькі разоў. Да 20% сапраўдны паказчык беспрацоўных у Даўлінскім раёне. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ну і цяпер нарэшце на заканчэнне гэтай гадзіны начной свабоды, як заўсёды, барды свабоды. Перадача Дмітра Бартосіка. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Касі Камоцкай, на песнях якой, я ўпэўнены, вырасла цэлае пакаленне маладых нацыяналістаў. А тое, што творчасць Касі паўплывала не на аднаго беларускага музыку, гэтага і тлумачыць не трэба. Што цябе найбольш раздражняе ў родным народзе? Ну, увогуле, стаўленне да народу ў мяне такое дзіўнае, бо я чалавек цалкам гарадской культуры, а там у гарадской культуры адносіны да народа іншыя, чым у традыцыйнай вясковай культуры. То есть у мяне горад больш індывідуален, так скажам, і таму я ўвогуле не ведаю, што такое беларускі народ. Я не магу сказаць, што ёсць некая рыса, якая раздражняла бы. Калі браць народ, так вот, як кажуць, вот народ ці пабыдла, так оно, ведаеш, і паўсюль народ быдла. Чым он амерыканскі адрозніваецца там ад беларускага і так далі. Я не думаю, што ёсць такое паняцце французскі народ. Вот сур'ёзна, я не знаю, может быть, это какие-нибудь такие памылковые некие мои уявленні, но я, будучи там, шмат ездила там в той самой Франции, я долго жила на одном месце, не могу сказаць, што там ёсць французскі народ, і это все там. І от вельмі добрий був випадок, коли, значить, во Франції там була, там все там їли, там різні, там в ресторани ходили. А потім приїхала одна така стара баронеса, зусім, вона була під час Другої світової війни навіть сестрою милосердя у війську. Вона приїхала, сказала, що там тебя там кормять, ти хоч поїж нормальної традиційної французької їжі. І достала звичайний сальсісон, кров'яну колбасу, все те саме, тому що правильно, традиційна еда, это традиционная еда, это не лягушащие лапки, там, ведаете, не супы там с гребешками. Это вот кровянка, сальчишончик, ну, только то, что там сало не едут, там нема этой традиции, там просто свиней так выгуливать, как сало не было. Ну, только что с вином, а не с самогонкой. Боже, забери мое житё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяру злачынцаў. Божа, забяры маё жыццё. Ты магутны, вольны і вялікі, ганарлівым адпусці грахі. Веру, да цябе вяду шляхі. Ты махутный, вольный, великий. Я слабый, затрученный душой, брудный, гад, скалеченный, никчемный. Веру, розум светлый, ды надземный. Я слабый, затрученной душой. Божа, забяры мое житё, большага не маю, чым отзячыць, ну. Хіба што гэтым ціхім плачам, Божа, забяры мой. Ну што ж, надо продолжай. Божа, забяры маё жыццё, іншага не маю, чым адзячыць. Ну хіба што гэтым ціхім плачам, Божа, забяры маё жыццё, Божа, забяры маё жыццё, выратуй. Надо перепеваць. Божа, Божа, забяры маё жыццё, выратуй знямелую айчыну, выратуй ахвяру злачынцаў. ахвяраў і злачынцаў. Божа, забяры маё жыццё. Ты магутны, вольны і вялікі, ганарлівым адпусці грахі. Веру, да цябе вядуць шляхі. Ты магутны, вольны і вялікі. Я слабы, затручанай душой.